Elvan Sevim, İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak çalışmaya başladığı ilk gün, Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler topluluğunda bir türkü söyler. Daha sonra bir yıl kadar kendinden önce sanata başlamış büyüklerini gözlemleyerek, dinleyerek kendini geliştirmeye çalışır. Şimdi ben hakikaten Neriman Hanım'ın duruşundan çok etkileniyordum. Yani onun türkü okurken ki böyle bir heybeti vardı sahnede. Ya onun o duruşu, o türküye hakimiyeti, sahneye hakimiyeti, sahnede müthiş bir olaydı. Muzaffer Akgün benim koroda sol yanımda oturdu. Yani o kadar şanslıydım ki ben Muzaffer Akgün'ü dinleyerek yıllarım geçti hemen yanı başımda. Çok etkilendim iki ses, Muzaffer Akgün ve Neriman Hanım'dır. Radyoya ilk geldim bir kere o kadar etkilenmiştim ki ve yıllarca onlarla çalışmayı Allah nasip etti. Mesela erkek sesleri Kemal Koldaş, onun yanında Şahin Gültekin, onun yanında Ömer Şan, Turan Engin, onun yanında Esat Kabaklı, onun yanında işte Erol Köker, Hüsamettin Subaşı. Yıllarca ben Tuğrul Şan'ın sesine hastaydım. Tuğrul Şan'la çalışmayı Allah bana nasip etti. Öyle bir heybetle ses çıkardı ki korodan, kulağım çok doldu. Elvan Sevim 1990 yılında değişik yörelerden seslendirdiği türkülerle dolu bir albüm yapar. Bir albüm çalışması yaptım. Bir Gariptir Türkülerim diye. Şimdi o albümü böyle bir karma albüm gibi yaptık. Hemen hemen her yöreden vardı. İlk türkü Neşet Ertaş'ın Ağla Sazım'dı. İkinci türkü de Mulis Akarsu'dan Zalım Felek, Bunu Çok Görme Bana, Ayrılamam O Gül Yüzlü Yardan okumuştum. Daha sonrasında Adıyaman'dan Mehmet Seske'den bir türkü okumuştum. Erol Parlak'ın derlemesi Oğlan da Kolunu Sallama notaya almıştı. Onu okumuştum. Hatta o albümden sonra o türkü bana çok mal edilmişti. O kasetten en çok kalan o türkü bana, Oğlan da Kolunu Sallama.